طبعا للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدخان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ في النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائرها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان يثبت مسهن إنس قبلا ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سورت رحمان مدنی سورت دے ترتیب پلیاز کی پنز پنز و سم پز سورت قمرنا او نزول کی اونوی پز سورت رابنا نازل لے ار کلاچ سورت قمر پاخر کے نفر شرف البرکاتو انا کل شین خلقنا و بقدر سورت رحمان کی دا مضمون ذکر کے چھ خیر و برکت اللہ چھے پاخر کی تبارک اسم رب کا جلالی والاکرام یا قمر کے چکم و مسئلہ ذکر شوا خلقنا و بقدر تو رحمان کی پاغی عدلہ ذکر کے ذکر متصل لولو امتیازات دو صورت صورت ممتاز فیو در ظل لفظ فبی ای آلائی ربکما تو کذبان سرا پنیولو دو مجرم دو تندینا دارنگی حور مقصورات فی القیام مقصد دو صورت رحمان سورت درے رکو دے او پر سورت کے درے مسئلی دی اول رکو کے دلائل عقلیا درے مرکو کے تخویف او درے مرکو کے بشارت زیرے اور کئی اول رکو کے دلائل عقلیا پیس بعد توحید باندے الرحمن علم القرآن مہربان بادشاہ خود لے دے قرآن مہربان مہربانی عام دا قرآن خود لے عام مہربانی دا اب چاہتے دا نعمت ورکرے خودسو کے حاصلے علم القرآن خود لے دے انسان تا قرآن خود لے دے قرآن خلق الانسان پیدا کرے گورا دا پیدائش دا انسان نے تعلیم دا قرآن مخی کرے لے چھ انسان اتاف پیدا کوما خو ګوره خپل مقصد پیژنا، مقصد د ساده دنیا کې سي زما کتابي دا بزکه یا بزکه تاریر کتابو پیژان دا او خلق د انسان دوستو کړي دي او تعلیم د قران مخه کړي ټیک دا تعلیم کوي خود نور سيزونو تعلیم کوي قران شاته کړي نن نن ګوره دا انګریزو علوم د پاره سوره خلق ملانه دي خې چټیانی دي زيره وزه پوره خو بالا داوا چې سکولونه کولاو ها اوس خو بندي کالجونه بندي یونسیانی بندي دي سودا الله کتاب مظلوم کتابو هر چا دې سره خپل ظلم کرے هر چا خدا یو ورځ برازي او خپل ظلم حساب وکي الله به خپل مظلوم کتاب تفوس کوي انه لذکر لك و لقومك و سوف تسالون زبر تفوس کوم اخرت کې د خپل کتاب چا د نورو کتابونو تفوس نو ناغه به څنګه زکول پای کې استفاده دوا پدې کوه مال استاد د دنیا او د آخرت دوالو فائدہ وا او کله به ځان پوهه کړو او دې ته دغه ناشته کړو یلا زوځګار نه مو دې زوځګار نو هیڅ اشراط ته مزيدي او پای کې خپل مزه ها کوي الرحمن مهربان بادشاہ علم القران خود له دې قران مخلوق تا خلق الانسان پیدا کړل دې انسان نو چه انسان پیدا کنو علم البیان نو بے خود انسان تا بیان خبری بیان اتو خود ان هازا بیان للناس الشمس والقمر بحسبان نرس پومی روان دی فقفلی صاحب باندی نرس پومی چھوٹی نکی او تا چھوٹی اکلا وننمو والشجر یسجدان ستوری او ونی تابدار در اللہ دی گیاگانی دی سطوری دی عرش تابدار دا اللہ دی اسمان پو ترکڑے دیل را اوی خود ریتون چه سرکشم کوئی تاسو فی المیزان پتلو کے پاک بل آکل کے ترہ کی خود جاتے ہو کمینے کے خوپ و قرآن پتلہ کی تاسو را جاتے ہو کمینے ہو کو قرآن تلہ لوا مخت شورا کی تیرشیو کنو اللہ سمایات کے اللہ اللذی انزل الكتاب بالحق والمیزان اللہ غزات تے چرارے گلے لے دو تول کتاب دو تول کے ولی جاتے کے عزاز دکا او پدے عملو کا مخلوق تے فوریو رسوا خلق خبر کا دیرو تیرو کی مخلوق پروتے شرکیاتو کفریاتو رسوماتو بیراتو کی جہنم تروان دی کہ بیان دے انکا پارا تیرو کے لال واقعی آمیشہ با دا جہنم صدا غی مخشید تیرو لگرو باسا او دروی تو لرا بالقسط پہ انصاف او کمی مکوی پتلو کے پسی زنو دو ترکنو ہو کمی نکے او پتلو دو قرآن کے رکمی او کا سی تولو کا او سی میزان خلقو تو خیا زمکا غلو لرا دی لرا دو پارا دو مخلوقات پدی کی میوی دی قجوری خاوند غنچو او دانی دی زلاز پہ خاوند بسو ور ریان او خاوند گلونو سنگ بوسو والا دانی دی بازو کی بوس دی ها بازو کی گلون دی کشماری تو گورا دانا پا گل کرا دارنگی بوسو تو گورا غنمو کی یو خواه بوس دی و بلخوا دانا دا پا کمی او دنی متنو در ابتازو دانا در روائے نبی علیہ السلام وی ما بیان تقریر گاو جناتو تا نو جناتو مالا خجواب را کلیو جناتو ویلو لانو کذبو منگستا تقذیب نکو انسانانو زما تکذیب وکړو څوک ته ګوره دا سوره بیان نتی شو دا درو جن دے دا ساحر دے جناتو زما تکذیب نو کرے پیدا دا فبیائی آلائی چې دی صورت کې بار بار دا تکرار دے او کنا تو تکرار خطا سو حانا حوکی ویلی کنا سر شنیع دے نو قرآن شنیع دے کر کئی نا دا تکرار نو دی صورت کې دادا هر نعمت سره خپل احسان ذکر کړي 14 متر سره کړي دا متر لکه یو بچی دی شاګرد دی اواغا دا سره احسان کړي اواغا بیا خلاف کې اوږي ګنوې بېمانه زماول خلاف کې تکور معصوم وي تعالی ما دې کتابونو غمو کو پتا ما تعلیم کو بیا می قسمه قسم تا صدا تعاون کا عمر سره کولا خرچه می در کولا ما شبکو تعلیمو کې تاغی نفس مار تعلیم نفس تارما نوکریو کتا داغی نه پس می تا دا دواده بندو بسکو دا کور می دلو کو زارما او داو تا یاده دامی کلی نو ولی زمائسان ایره دامی کلی نو ولی زمائسان دا دا ار نعمت سر رستو احسان ذکر که تکرار نده را اللہ من سر سور احسان کرده ها خلق الانسان من صلصال کالفخار پیدا کرے انسان دارو چه خاوری تنگی دن کی کالفخار پشاند کودری ها کالفخار دا کودری نا چاگر تنگی گی کالفخار صلصال دارو چه خاوری نا کالفخار پشاند تنگی دن آگا خاورا چه قیمتی خاورا اداغی نا قیمتی شے جوڑی اور اکران کئی پیدا کرے پیرے من مار جندارا لمبے خالص من نار دورنا تپا کمی او دنی مطلو در رب تازو دوار درو وائے رب در مشرقینو دے رب در مغربینو دے مشرقین دلتاوی تسنیا او مخ کی صورت صافات کی تیرشوی رب المشار صورت مزمل کی رست راجی نحم لسم آیات دے رب المشرق والمغرب رب در مشرق و رب در مغرب دے تو دا سنگے کلوی مشرقین کلوی مشرق و کلوی مشارق دا په اعتبار د خپلو خپلو مواقع او سرا کله چې واحد ذکر کوي رب المشرق مزمل کې او مغرب مشرق یو نفس نور راخیږي د مشرق را او نفس په مغرب باندې نور پریوږي مشرق او مغرب ځکه مفرد یاد کو کله چې تسنیه ذکر کوي مشرقین او مغربین نو موسمونه دو دي یو د جمی دی او بل د اوړي دی د پجیمی کې د یو ځای نه نور راخی دي او پوری کې د بل ځای نه راخی دي نو هغه مشرقین د جمی او د وړي او هغه مغربین د جمی او د وړي د پریوتو یو ځای پریوځي جمی کې او وړي کې بل ځای کم نه کچه جمع ذکر کوي رب المشارق نو هغه ها کال کې سورج دي دری سوا پنځش پیتر دي نو دری سوا پنځش پیتر مشارق او درې سوا پنځش پیتو مغارب دي روزانه نور چراخی دي نو اغازه بدلی چې پریوزی روزانه اغازه بدلی معمولی خو بدلی نو ځکه په اعتبار د مواقع او د ځایونو سره کله په اعتبار د موسمونو سره جمی او وړي سره کله په اعتبار د نفس مشرق او د مغرب سره او کله په اعتبار د هر رج د مشرق او د مغرب پا کم یو دنی مدنو در اب تاسو دوارا در ہوائے اوخ کری دی اللہ تو در یابنا یلتقیان چی ہو جے کی گی یو بلتا پا ما بیندار دوارو کے پردارا چی تجاوز نکے یو بلتا اولی نی یو بلتا پا کم یو دنی مدنو در اب تاسو دوارا در ہوائے یو زی در ایسی روان دی یو خوا صفاو با او بلخوا خلیو با دا جسر سمندر کیو گوری یو طرف تا صفا تکی شنیو بری خواچ او سا تکی توریو بری او بلخوا طرف تا تکی سپنیو بری او آغا او با یو بلتا تجاواز نکی انو یو ملگره سیمین نه پس امریکا کرے اللہ دے کامیاب لری اللہ دے خساتی آغا دے جازونو بحری جازونو کی گردی او دے خوا پریزونو مائل دے او چکل من روانیو تو دے سمندر کی قسم قسم ابرازی کلا تکی توریو براشی کله تک شنی وبراشی کله تک صفا شنی وبراشی من حیران یو چې الله آدم ستا یو نظام دے او باقیدہ مې و بالکل دایو طرف ته شنی بل ته تک توري وبې آیو بل سره ګډون نه کوي د خپل وبو خپل معیار خپل له تورو ځان له دے او د شنو ځان له او د شنو ځان له قران مو بینو ما برزه الله یبغیان ما بیند دیدوارو کے پردادا تجاوز اولینو یو بلتا پا کم یو دنیمو تنو در اب تاسو دوارا در اغوائے او باش اللہ در دیدوارونا ولی ولی او اللعلو غط ملغلرے والمرجان ولی ملغلرے ولی یو غط تیرو باسی سپیر یو سری تیرو باسی ملغلرے پا کم یو دنیمو تنو در اب تاسو دوارا در اغوائے اے پیریانو انسانانو اللہ لڑا کشتی دی المنشعہ دنگے دنگے پا دریاب کے لوئے لوئے کلالام پشانت دغرنو کشتی خدور نوی پشانت دغرنو ما وقت بیان کرو باہری جازو نو گورا پتنونو سامان پر کتی دیگی پا کمی او دنی مدنو در اب تازو دارا در ہوائے کل من علیہ فان هر هغه چې په مقدس مکری دا فنا کی دنګي ټول او پاتې بشي ذات رب ساته خاوندو بزرګ یو د عزت مندې ری وګورا په دې اول رکوع کې صرف دلایل وګورا نور اوس کومې ته وګورا انسان اذان ته وګورا دارنګي ستورو بیا غانو غن بوټو ته وګورا بڑا چت اسمان تو گورا نو قطز مکی تو گورا منز کداغی مخلوق و طولونو وزنونو تو گورا میو قجرو باغاتو تو گورا پسرنو گلونو دانو تو گورا انسانا تزاتو پیری تو گورا مشرقینو مغربینو تو گورا دریابنو کی تجاوزنو ارا قسما قسم حالاتو تو گورا ملغلری ولو غٹو تو گورا دنگ دنگی کشتو تو گورا دلائل استاذ ان کے کہ خدا نو سے کر دینم بے ایمان انکار کے نو غری عذاب میں ڈیر سخرے او مشرک ادا دل اچھا پیدا کری دی پر کم یو دے نہیں مو تو نو تا تاسو دوال دو وائے اس پر بے مرکو کی بیان کہی دو التخویف ير اور کہ دلائل ذکر کو اس یارا والد اللہ نہ سلو سوال کہ والد اللہ نہ مخلوق اسمان کی اس مکو کی نو چې الله نه غي والي تم ته غالا دې بابا نه والي دې فقير نه والي او مال منجو نه والي الله يسالو ها واسال الله من فضله فاسال به خبيرا كل يوم من هر رز د الله في شان په يو حالات کې سمانا هر رز په اختيار د الله کې دا الله ته فضا هر انسان باندې خپل پلال تراولي کله د خوشاله کله د خفقان کله د بیماری کله د صحت هر رتیم کې الله په یو حال کې ده حالاتنا تو تصرف دا غره نو نو د خوشاله تیم ده کې دې شي اعلان داسې د باز سي زوشو د خفقان تیم بدل کې در باندې ته په کمی او د نیمه تو نو در تاسو سو دوالا در وغوائے زبه حساب کو تا اوسره دوار درنو سقلان دوال درانه جنات و انسانان ظالم په صدرون کړي دي په ګناوونو باندې په کوم یو د نعمتونو د رب تاسو دواړه در هواي او ټول کې عادت جناتو د انسانانو کتا کتر سي تاسو چوزې دا اپرافو د اسمانو نو دزمو کنا نو فن فزو زې اوزې کو سم رسیږي اوزې کنا لا تنفذون وسم نرسیږي لا تنفذون نشيوته الا بسلطان مگر فزور باندې او زورم چلی گنا ایک بریاو که کته خدا الله د حکومت نه نشوته د الله حکومت کې ګیره کمیو د نعمتونو در تاسو دواله دروغای نو په دې کې دې شي په تاسو باندې شواز لمبه دورا او هغه لږه زړ تاسو باندې امداد یو بل نشي کوله په کمیو د نعمتونو در تاسو دواله دروغای کرا چ اسمان اوشلیږي د شي په اسمان ورتن تکسر کدیان پشاند تکسر گل باندے اسمان بدا سی سرشی لکا تکسر دو گلاب یا شبر اسمان تکسر کدیان پشاند تیلو روانو باندے دا سبا او بئیگی لکا سنگچارا تیل بئیگی دا سبا اسمان بئیگی یعنی مختلف حالات پر اسمان باندے برازی پا کمی او دنی موتنو در ابتازو دولت روغائے دیان جمع دو دوہن دا دوہن تیرو توئی پا کمیو دنی موتنو در اب تاسو دوالا درو وائے نپدا رض بانی لا یسلو عن زمین سن ولا جان تا پوز بانی شکولے دا انسنا آن دا پیرینا کلا عن زمین دا گناہ دا وکلا جہنم تو گزار کلیشی چه جہنم تو گردو لیشی بیا تا پوز دنہ نکی گی چه دا والی گردو لیشی بس دولا شوی پا کمیو دنی موتنو در اب تاسو دوالا درو وائے پی جان دے بشی مجرمان پا نخو خلو باندے رن اوبنی و لیشی دا تندینا و لقدام دا قدمونونا دا سرکنی و دا قدمون نبنی و لیشی و جہنم تا با گزارا و لیشی پا کمی او دا نیمتونو دا رب تاسو دوالا در ہوائے دا جہنم آگا بیش تک زیب کرو پا دے مجرمانو مشرکانو ہا یتوفونا گرج با دے پا میند دے جہنم کیو ما بیند اوبو گرمو آن دیرو سختو کے آن سختی اوبا جانم بای سختی و بای دیو بکی گردی و آقا بس کی او محمد کی تیر سو چاہا اس کی نسچل بہو سرکے فقط تو آم آم کلمی بولا وشلی زرہ زرہ بیکی پا کمی او دنی موتنو در اب تاسو دوارا در ہوائے یر ذکر کلا اوز زیر اوڑکے ولمن خاف مقام ربي جنتان فردا چاچ يريد دخل ربنا د پيش د خپل ربنا داغه پردي جنتان قسمه قسم باغونه نه چ دوبي جنتان زما شریوی تسلیه ل تکرار دا ډیر جنتونه به قسمه قسم پکم یو د نعمتونو درته او سوال ته وای زواتا افنان چخاوندو ګورو سانګو به ها ګرو سانګو واله به فنون الافنان د ابن جوزی کتاب ده 1500 جلد کې لري 1500 جلد یو تفسیر راغلی ها الله اکبر چې دا غوا یو 1500 جلد او دا غزر تصانی فری فیما اینان تجریان و دی دوارو کبا فدی کبا چنیوی امیش روانی و کمیو دنی مدنو در ابتاسو دوارا دروائے و دی کبا یہ حد قسم میوی زو جان جوڑا جوڑا جوڑا انگور بئی جوڑا انار بئی سو سپینو تاثر بئی و کمیو دنی مدنو در ابتاسو دوارا دروائے متقین تکیا لگون کی بئی پا تختنو بانے بتائنو آمین اس صبرکو چ دنا طرف استر طرف راغه د غټوري خمونه ها قانوندار دنیا کې کسره یو جامه جوړي واسکټ نو دنا بیکار کپلا چوي ملاسم خلکو ته نخکاریږي او بعد چې خلکو ته نخکاریږي نو هغه کپرا چي الله وي د جنتیانو دنا او بار بار خموي الله دې نصیب کړي وجنل جنته نندان او تولی با میوی دا جنتنو نزدی نزدی تولی با میو را نزدی حتل با پسنی برا خطل با پسنی سن ورکول با پسنی میو با کتکی گی چکم بوٹے رخواخی دا کم زینا اغا وزللت کتوبها تزلیلا تابی کریشی با میوی دا دی پتاب داری سرا کتی دا یرا پخلقو میں سانگ برایشی استاخلی دا او کنو او کته په خپل شکم نو به شکه یل په ځخی جما نو پورته بشید نه حدا چې څنګه وزل لل کتبوا تذلیلا دا میوه مې خو خلا چې څنګه شکه ا کته سم نه مخه به غوا فملاستا چخلیله مې راشي خلیله به راشي سونه مې را باندې دا موږ صلی الله وزن کړی ها فبیا لا ربکما تکذبان فکم یاو دا نعمتنو در ابتاسو دوالا دروغوائے اے جناتو انسانانو انسانم دروغوئے جناتم دروغوئے صحیح کار نکینو فدی جناتنو کی با قاسرات و طرفی دا سویم زر شو قاسرات و طرف دا سویم زر شو کنوار قاری سیر سویم زر شو درین زر شو درین نو یو صورت سواد کے بل صورت صافات کے بلزم فینا تاشرات و طرفے پدے جنت کے بعد آسی بی بیانی وی بند ان کی بی دخپل نظر پخپلو خاوندانو باندے پخپلو خاوندانو بے نظر بنوی بغیر دخپل خاوند نبا بل چاہتن گوری خاوندو تا دور خیستئی چیز دنیا ٹول الکانو سڑی ہوتا یوزے کم دے کے حسن نشتا که خائص دے نظما پخاوند دے یا صغر اسم فائل فینا مقصورات و طرف اسم فائل پماند اسم مفعول سرا فینا مقصورات و طرف فدیک بعد آسی بی بیانوی چه بند کرے شوی بھئی نظر دا خاوندانو پخفلو بی بیانو باندی خاوند بل چاہتا نگوری بغیر دخپل خزنا وی که خائز دے نظما دے خضر کرے بل چاکی نشتا دنیا دا حرکت دانی خضر اینا دا جنی وینی خیستا ها؟ یا یو علک یا یو جنی پر جنی شدا میں وی دا تی وی میو آدھا دیر پر دیخ پوئی گیا تی وی گوھر کس مخالق راجی کنا یرا وی شدا میں سارے وی آوی شدا میں یرا دا نصر ریا دا جنت خضر او دا جنت حری و غلمان اگر دیر خیستا دنیا بس ای مارا دا غطول پرنگ روغن بانی خائص راجی او آغا با ذاتی خائصی قرآن چرتا خائص ہوئی خو خیستا بھئی یا فی انا پدی کی بدا سخزی چھے حقا سراتو طرفیت مانا پخکت آستر گو باندی مانا لانے دا بڑھو نبا گوری غٹو بڑھو والا بھئی غٹو استر گو والا بھئی طرف پمانا دا بڑھو سرم راجی یعنی مقصد دارے یا غٹو استر گو والا لم یتمیسو انا غٹو بڑھو والا غٹو ویختو والا ها دا بال چه کم انسان غټ وی روایت کې حسن زیاد وی سرګي غټي لرم یت میسون نا انسون قبلهم ولا جان نبای مسکلی دیلرا یو انسا مخیرنا نپیری اچھاوت لاس نہیں لگی دلے بلکل صفا بھئی دنیا دا خوزو ندا آج چا لاس لگی دلے خطوے نا ندا زمانم چرتا حضرکا مجبور دے انسان داکتر خامخا ضرورت راجی دا خویو انبیاء دے مسلامو ہاں ڈاکٹر ضرورت راضی ڈرائیور کلینڈر ضرورت راضی دار چا ضرورتو نا دینو بل دیو جنا کدا گئے نا پاکی نا دا جنات نا ہو پرکار کئی جنات گلا سر اپنی دی لمیت میسو نائن سن قبلوں ولا جان ادو دا سے بھئی اچھا و تلاس نہیں لگی دلے اللہ اکبر فبی ایا لائی ربکما تو کذبان کانون نل یعقوب والمرجان ویا کہ تب ہدایا یعقوب دی او مرجان دی داش بخستے لک پشان د یعقوب تو کانی یعقوب کا تک سر کانے رے داش تک سے خستا مزیدار اول مرجان او تک سپنی پشان د ملغلرو بازی خلق سری خزه خوخی لک یورپ او بازی خلق سپنی خزه خوخی لک چینیان اللہ وی کسپیری غالی ام ملاو دیرے کسری ملاو غالی نو ام ملاو دیرے او کرن پرن غالی نو ام دی خواہ دن او با گول جا کم بکی وی خستی او غالی نو کاننا ہن المرجانو کاننا ہن الیاقوتو والمرجان وَبِ اَيَّا لَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ وَكَمْ يُدْنِمُ تُنُودَ رَبْتَا تُدْوَرَتَ رُوَائِ کارو خان افیس صرف اللہ دے مغفرت نصیب کی چکل وفات کے دو ویادا سورا دا سورا سورا لالا سورا آحالان کیا گا بے ہوش ہو ہاں وی سورا لالا سورا رونی سا سورا لالا لالا ہاں آغی دا پس بیا کا ساور کلا ہاں دا سے نیکانو خلقو تعالی مبشرات دنیا کی اور کئی کانو نل یاقوتو والمرجان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ دین نیک انسان ہو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر ان دوستوں کو یہ سلے دو قرآن سلے مینہ ساتھی دو دین سلے دو قرآن سلے تب اللہ تقوخ نہیں امن خب بینائیو خواس کیگی او من دور شوق نشتا یر خوب رازی ہو دا آیا سلے سفر گئی تکلیف برداشت گئی پھر ان دوستوں کو چھ زمان زمان رب رضا شی زما اغه دیدار د الله نصیب شي نه داغه نه برزا نه فبی ای اعلی ربکما تکذبان ا بل حسد د دینا فلون دوستو کو یو زر راغه زما د شورو دا به کسان نه څه ته پتا ها ساتیمو تقریبا یو اولس بجې وی راه ملګره اور سلو مال ها حافظ لطف الرحمن سے اللہ دې د دوار معافرت نصیب کی مې حافظ صاحب څنګه چلے ول وې دا همي آتا کسانو درس دانی اولیو مامو مایشوارو کا آتا زمد مولی سے گو تپوس با مکما آوزا دروم بکی یو سو خبری اوکما نو آگے پلندوستر گو دا دینا را خوش شویو آزمن نصرت آزمن رائی دو مرستا کے آو پرید ناس تو آغم صورت کاف لستے اسی سا ہاں دیر پر عجبہ تر زبان دے میں اولا ما باغت سوچ کاؤ میں پلندوستر گو دے صورت و قرآن مینہ دور سرا من سره چراتو خود قرآن مین لراته کنه یعنی بلا خلقو بل زیل اولی نتا ها یا بلا خلق دی نور سو قولی مالا نرازی چه پران دوست ترگو مالا را روان دی خرسکی او رازی چه زیل اللہ دو قرآن درس دسرا حوارو موزن بکی شامل شما اللہ دو طول قبر من منور کی حل جزا لسان الا لسان ندا برلد توحید مگر جنت احسان توحید بل احسان جنت چاچ توحید مانو جنت تیرے بس پا کمی او دنی متنو در اب تاسو دوارا در ہوائے من دونی ما جنتان سواد دی دوانا نور باغو نبئی پا کمی او دنی متنو در اب تاسو دوارا در ہوائے یو ظلم حشیخ لدی سے برادر یو ظلم دیتا اللہ دی اغمو بکی اغم دو دنیا نو سب ترے تو جمیش پا پارد بانی دیم راگر یو احنو چکنہ خبر شو ویو گو رہو دا زمان دو رخ کلی قسمت تے چرت زوشی خلدی سے پیوزے کی پیوش پکے ایوزے کی جمع شو ها او دې خوشاله پاره کوي ګوره مال داسه اخلاص وو وې زه په صحیح نیت راغلم چې نن به مولوی صاحب امراځ دې د جمعې شپه ده چټي را نمشر مولانا صاحب سره هم غار روح ملاوي و هم موږ زړه به راغلي چټې شپه دا هغه زمو ما شیخ الحدیث صاحب مو هغه مو دې خوشاله پاره شپه هغه تقریر هم کړو او بیا شیخ الحدیث صاحب هم تقریر کړو هغه ما سره کار دي دوالا ها کان نو نلیا کو تو ول مرجان من دوني ما جنتان دور مینا دور اخلاص سری کی پلن دوستر کو فبی ای آلائی ربکما تو کذبان خدا آمتان تک تور دو وجید گروالینا یا تک شنو دو وجید گروالینا پا کمیو دنیمتنو در رب تاوس دوال دروائی فیما فدی دوال جبا اینالی چنیوی نزا خطا ان غلی وهنکی نزا خطا ان خوارک انکی فوارا پا کمیو دنیمتنو در رب تاوس دوال دروائی پا دیک با میوی وی قجوری او نار پا کمیو دنیمتنو در رب تاوس دوال دروائی فینا پا دی جنتنو کبا خیرات خدوی حسان خیستا اللہ چوتا خیستو انو واقعی خیستا بئی یا غورا اخلاق والا خیستا اخلاق والا خیستا بئی اخلاق بیم خیستای تو دنیا خدو که خیستای کلا کلا خو اخلاقی خیستا نی کلا کلا که اخلاقی خیستای خو شکلی خیستا نی نو باز خا خدوی خو آگی اگا اخلاق سی نی باز خا خیستای خو اخلاق باز اخلاقی خیف نورا خیستا نی نا غورا ام سلمہ وی حضرت تا چا حضرت خیرات الحسان نکمی خد مراد دی ویا خدی نبی علیہ السلام وی چارا خیستا اخلاق والی و خیستا بوی پا کمیو تو تا خبر کیوی جی پا کمیو دنی مرتنو در اب تاسو دوارا در اغوائی حور مقصورات فی الخیام بندی کرشوی پا خیمو کے محور حیرانون کی عقل دین انسان لرا امام بخاری مالا کی حور حیرانون کی عقل دین انسان لرا دین انسان عقل بحیرانے چرت زو دا خزے و دنیا کی خواہ مابا رشتہ دار لکتلہ رشتے زی میں نہ پیدا کی را او مالا دا سے زینہ و دا سے خزے ملاو نزک محیر مارے حور حیرانون کی عقل دین انسان لرا یا حور طور استرگوالا غط استرگوالا خدا محنت غواری گوره مقصورات فی الخیام یو سره بایز قدر رکم بس خطب از ما خدمت کی بلکل جید اب بای سنگاگو غلامی تو نمار دبارا وی بایی مالی گوره کورم راکا گوره مالی خزم راکلا او گوره مالی دوازه بندو بس مکا سم غلامی تو نمار او داغا تپی گئی داغا او چې الله د حرم درکې باغاتم درکې جنتونم درکې نوکرانم درکې همیشوالم درکې ها ارسه درکې نو تا دا غسه غلامي وکیا حدا خدا څنګه به بس ټول ها دلم خور خیرات فلم دو و دغه لاسونه به خوري نه نه مهنت پکې کنه کله کله به امتحانم برداشت کې خوبم کله کله پرې دې مقصورات بلدار شراجن بیا با سوک با یوزے سوک با بلدی پتہ نہ لے گی بیا حور مقصورات فی الخیام حیران ان کی عقل انسان لرا مقصورات فی الخیام بندی کرے شوی پخیموں کی دا پارا دا مالکانو بندی کرے شوی پخیموں کی دا پارا دا مالکانو دا څو خړی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ما خو بولی دا نظر دنه شم جنت تا یو بنده ما ولی دا چاغه د یوی ملغل نه جوړ شوی وا واجب دې زین باندې وا پای کی یو حوض ما ولی دا هر خستا او دا حوض د پاسه یو حور ناستا وا ډیر حسینه وا ډیر خستا وا عجیب رنگ کی وا حضرت وای حضرت حوض طرف ته روان شوما نو آغا حور زمان لال دن نشوا آغا بنگلی تا ما تا پوسو کو چدا بنگلی دا چا دا ما تا ویلی جو حاضی لی عمر تا دا عمر را نوزت لم خما زوا پشم و امار جازت عمر دید غیره تیره چا تا بدو نگری لحضرت عمر جلانو نبی علیہ السلام دا بیان اغتاو کو سی عمر ما ستاد پارا بیگا دا شو خوب لی دلی رزت لم بنگلہ میں کتا ما جسن ڈیزین کی را خمار عمر دیر غیر دیرے چرت خپنی شی ہاں نو دا حضرت عمر فارود انہوں پسر کو کیوں کرا لے ہوئے حضرت غیرتی ایما خود چار پارا ستاد پارا خونی ما تلے ہوئے خبر معلومات کری ہوئے دا سے بنگلی آئی اللہ تیاری کری ری ہوئے حضرت عمر سکلے رے بیدت کلے رے ہوئے بیدتی خپلئی بیدتی و بدنامی اغا حور مقصورات فی الخیام دا انبیاء علیہ السلام خوب اغا سی اغا وحی خوب شاگولی دو خواہی اوشوہ کرنے چیز عمر دادا بنگلی دا سے دیزین بھئی حور مقصورات فی الخیام حیران ان کی عقل دے انسان لرا او بند کرے شوی پخیموں کے دا پارد مالکانو آخد خیستائی چار خیموں کی بندی حاچ بار گردی مراغا بس خیستائی بازاروں کی گردی دارنگی یو دے بلدے بیگمات آغا بس خائی سوی پر کم یو دا نیمتنو لرب تاسو دارت روائیو چی بیلا دان سنکے نبای ما سکری دیل را یو پی انسا مخیر دیلان پیری پا کمی او دنی مندونو در رب تازو دوالا در روائے تاکی آلگ ان کی بای پارا پارن پوشن باندے رف رفن خضرن پارا بالوختن اشنو باندے حرف رف پارا بالوختن اشنو باندے یاد شیخ سے مانرا متکی نالا رف رفن خضرن خما دا والد سے نظر کر رہا دیگر دام دیر اخوا خدا متقین علا رف رف خزن تکیال اگر ان کی بھائی پارا پالن پوشن باندی ویوزن منکت شیخ سے دامانا اکلا رف رف خزن پارا پالنگا رف رف آخستا تختونا او بیا ہاں چاہے تا پوش ملاو شویشن پا بالختون اشنو نو آگے تا رنگ ملاو شویشن متقین تکیال اگر ان کی بھائی علا رف رف خزن پارا پالنگ پوش شن باندے پالنگ پوش بای شن خیستا واب قری انحسان پارا بخملو خیستاو باندے خیستا قالینینا خیستا بخملے پابی آئی پا کم یو دنے مندنو در ابتاسو دوارا در ہوائے در خیر چول والدے نم در افستا چخاون دے در بزرگی او در عزت مندے سرد ری رکو اول رکو کے دلائلو دوی مکی یروا او دوی مکی ہاں بشاراتو